izigarriana, kristona izan da, iaz, eta guretzat izigarri importantea. Zaila zen erabaki hartza, ez da baira kukan ditugu gure artean, zeren bom, sekuritate mailan, eta nola egin, eta bar, eta bar, eta bar. Hala ere, negoziaketan txartu gira erriko etxarekin, zeren haiek zestatu nahi zuten. Eta proposamen bat egin dugu, alternatibo bat atseman dugu, eta lortu dugu egitea, errikoa tipiago bat, egia lekua tipia zen, ala ban bakarrik bainan guretzat handiena. Erran nahi du, buraxu guztiak torri dira lan egiteko, denak lagundu gagituzte eta hori kristona izan da guretzat. Aipatzen zinuten musikari batzuk beraz ezestatuak izan dira, baina onartu dute, gero be janaria ezestatua izan da eta onartua izan da, denek parte hartu dutela azken finean laguntza hortan. Bai, eta hori ere argigarria zen. Erran nahi du, zenaren igotzea musikararien zat, egun txarrikina, teknikalariak ere zailtasunak ukan dituzte, hori zaila zen agentzat, eta hala ere, etorri dira, jo dute, eta pozik ziren tagu ere bai. Eta kristuna izan da hori ere bai, ez dute beste hitzik eraiteko, baina jaz izan da guretzat dizikiongi. Aipatzen zinuten hala ere, herri urratxeko etekina baino gehiago izan dela jendeak egin duen ekarpena eta gizarte mailan izan diren gero emaitzak. Emaitzak izan dira, kristonak ere bai, ez dut beste hitzik, aurten Euskal Herri osotik emaitzak etorri dira. Bai hegoaldetik, bai iparaldetik eta jendeak mobilizatu dira hainitz eta hori ere guretzat izan da kristona. Peio Joasurria, Seaskako lehendakariak adierazi digu, Senpereko kolegioarentzat azkenean suprefeturak lurrak erostera behartu nahi dituela, egoera azaldu digu. Bai, prefetura baino lehen, baginuen akordio bat erriko etxearekin, guk lurra hori alokatuko ginuela, mailegu anfitekotiko baten bidez, 89 urtez, eta horren truk guk eraikiko ginuela kirolgune bat, alokatuko ginuela erriko etxeari garai berean. Baina prefetak delibero hori hautsi du, erranez erriko etxe batek ezin duela lurrik prestatu edo alukatu kolegio batentzat, kolegioa departamentuaren kompetentzia baita. Gu ez gira ados irakurketa horrekin, eta egia erran ez dugun hartzen olako mugak ezartzea gure garapenari, baina maleroski ez dugu errekursurik egiten alta, orai behartuak gira lurra hori erostea, eta beraz gira hitz egiten erriko etxearekin, akordio berri bat atxemateko, oreka berri bat atxemateko, momentuko ez dugu atxemana, baina atxemanen dugu eta lur hori erosi beharko dugu. Arazoak beraz Senperen, aldiz Beskoitzen menturaz konponbide zerbait Sanjen etxegarai bitartekari izateko proposatu baita eta bilkura bat antolatuko bait litzateke herriko etxearekin. Bai, Beskoitzen 2500 pertsona bildu ginen kerriketan, irtenbide baten eskatzeko Beskoitzeko ikastolaren zat, eta lehenik itzordu bat lortzeko erriko etxe horrekin. Lortuko dugu azkenean bitartekari bat, beraz Jean-René Etxegarai, erri elkargoko lehendakariak, bere burua proposatzen du bitartekari gisa, eta erriko etxeak onartu du bitartekaritza hori, beraz lehen urratsa itzordu bat lortzea, agian ondoko egunetan lortuko dugu, eta agian horrek atera bide bati buruz bideak edekiko ditu. Aipatu duzue ondoko herri urrats Beskoitzeko ikastolaren alde izanen dela. Bai, lortzen mani bat dugu akordio bat Beskoitzeko herriko etxearekin. Lortzen mani bat dugu haien aldetik eraikuntza baimena onar dezaten, berko dugu eraiki, berko dugu eraikuntza hori finantzatu, eta aurtengo herri urratsen gai nagusia, helburu nagusia hori izanen da Beskoitzeko ikastola finantzatzea. Koldo Rodriguez, herri urratxeko langilea zira, zer erranen zenukezuk edizio berriaz? Bueno, edizio berezia izango dela guretzat, logoak ere hori jasotzen du. Itzulerarekin, nolabait ere ziklo berriarekin sekulako eguzki izan genuen, ia sekulako euri jasa. Eguzkia eta euria batzen diena nortzadarra ateratzen da, eta hori irudikatu nahi izan dugu, gainera hori irudikatu nahi izan dugu, kolorea ere jasotzen duelako, ez da? Erakutzen nahi dugulako ere, anistasuna, ikastola mugimenduak duen anistasuna, eta horretaz aparte ere herri honek duen anistasuna, eta iazko egoerari erantzunez, jaso genuen elkartasun guzti horrek ere kolorez jantze gaituelako, eta bueno, aurkeztu dugu, maiatzak 12 izango da eguna, eta espero dugu aurten eguzkia edar bat izatea. kantua aipatzeko erabaki duzue nok eginen duen? Bai, aurten emakumea hotza izango du abestiak, Neomak taldeak egingo du abestia, pozik gaude, iazko irudia genitun buruan nola beraiek estena gainera igo zirenean sekulako eurijaz hasi zen eta beraiek negarrez ikusteak, ezta, impotentziakin basearo unkitu gintuen eta hor zan genuen, hemen dago abestia urrengo urtekoa. Eta bai, Neomakek egingo du abestia eta martxoan aurkeztuko dugu bai abestia zein bideoklipa. Eta ze beste ekintza edo ekitaldi izanen da? Bueno, herri urratza aurretik ekimen ezberdinak egingo ditugu, urtero bezala bertso saioa, aurten korreka kulturalarekin elkarlanean, gero azken urteetan bezala goazenen, azken atalaren aurrestrainaldia izango dugu, Donibane Lohizuneko La Selec Zineman, urtarriaren 25ean. Eta gero aurten ekimen berri bat jarri dugu abian, eta da musika maketa lehiaketa bat, talde ugari deitzen dute herri urratzen jotzeko, eta herri urratzek aukera eman nahi die euskal talde berriei ba, estenan izateko, ezta? Saria izango da herri urratxegunean jotzeko aukera, eta beraz abenduaren 3an hasi eta urtarrila 3 bitartean aukera edukiko dute euskal taldeek 3 abesti bidaltzeko herri urratzera, eta ostean epaimaila batu ostean ba aukeratuko da talde irabazlea edo talde irabazleak non aukera izango duten herri urratxegunean estena gainean egoteko. Hitz bat iazko elkartasun uholdeaz. Bai, eskertu behar dugu iaz egon zen elkartasun uholdea. Egia esan, larun bateko egoerak desastrosoa zen. Eta, bueno, ikusi dugu bi aldetik elkartasuna. Ez da alde batetik egunean bertan, hau da igandean, zegoen egoerarekin nola milaka pertsona hurbildu ziren lakura, eta benetan eguna bera ere aipatzekoa da, eta gero ba, egon diren emaitzak, ez da? Emaitzak egon dira mundu osotik, eta hola da, mundu osotik esaten dugunean mundu osotik da, eta batez ere aipatzekoa da, ba, bai iparraldetik, zein hegoaldetik euskaltzaleek ba, egin duten indarra, ba, zehazka laguntzeko, eta horrek aukere eman du, ba, diru sama eder bat emateko zehazka.